Super dni w Carrefourze. Tylko dziś olej rzepakowy lub słonecznikowy marki Simple 1 litr 4,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Więcej na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 13, to program trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. Polski sędzia zwrócił się do władz Białorusi o ochronę. Na konferencji podpisał podanie o zwolnienie ze służby. Komisja Europejska ocenia, że nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Czesi ostrzegają przed oszustwami, którzy sprzedają w internecie fałszywe bilety na hokejowe Mistrzostwa Świata. Polski sędzia Tomasz Schmidt zwrócił się do władz Białorusi o ochronę, wystąpił na konferencji w Mińsku, publicznie podpisał podanie o zwolnienie ze służby w warszawskim sądzie administracyjnym, a także wezwał polskie władze do odnowienia dialogu z Białorusią i Rosją. Tomasz Schmidt był jednym z bohaterów tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędzia przyznał się do brania udziału w atakowaniu w sieci i w społecznościowej sędziów sprzeciwiających się wprowadzeniu zmian w sądownictwie przez resort kierowany wtedy przez Zbigniewa Ziobrę. W akcji miała brać też jego ówczesna żona Emilia Schmidt. Nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce, ceniła Komisja Europejska. To początek końca procedury artykułu 7 unijnego traktatu rozpoczętej przeciw Polsce w 2017 roku. Bruksela zarzuciła wtedy Polsce łamanie zasad praworządności i brak niezależności sądownictwa w związku ze zmianami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Kolejnym etapem kończącym procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu będzie spotkanie ministrów do spraw europejskich unijnych krajów 21 maja. Komisja ma przedstawić ocenę o braku zagrożenia dla praworządności w Polsce. Wtedy, jak mówią unijni urzędnicy, kraje członkowskie uznają, że prowadzenie procedury jest bezcelowe i komisja ją wycofa. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa jest przedmiotem rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Pałacu Prezydenckiego. Wiceminister Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek potwierdził, że w tej sprawie doszło do spotkania ministra Adama Bodnara z prezydencką minister Małgorzatą Paprocką. Jesteśmy na ostatniej prostej. W najbliższych tygodniach ta ustawa będzie głosowana czy to w Senacie, a potem w Sejmie. I Ministerstwo Sprawiedliwości jest otwarte na sugestie, rekomendacje i opinie, stanowisko pana prezydenta. Według rządowego projektu ustawy 15 członków KRS miałoby być wybieranych przez środowisko sędziowskie, a nie jak dotychczas przez Sejm. Włączeni z udziału w wyborach mieliby być sędziowie powołani przez neo-KRS, czemu sprzeciwia się prezydent, od którego podpisu zależy wejście w życie proponowanych zmian. Z dawnego hitlerowskiego obozu Auschwitz wyruszył Marsz Żywych. W corocznym upamiętnieniu ofiar Holokaustu uczestniczą nie tylko byli ocaleni więźniowie, młodzi Żydzi z całego świata, ale też ofiary ataku z 7 października w Izraelu. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak będzie wyglądał ten marsz. No przede mną tłum ludzi ubranych w większości w niebieskie barwy. Są flagi Izraela, Stanów Zjednoczonych i innych państw. Wszyscy stoją przed bramą dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przed nami napis Arbeit macht frei i to z tego miejsca dosłownie za chwilę po usłyszeniu sygnału. Około 6 tysięcy uczestników wyruszy w 3-kilometrową trasę. Wśród nich jest ponad 50 ocalonych z Holokaustu. Są też rodziny Żydów pomordowanych w Auschwitz, które przyjechały z Izraela i wielu krajów na świecie. Shorsh Dagan powiedziała nam, że chciała pokazać rodzinie, gdzie ginęli jej krewni. Mój tata był tu. Moja rodzina zgubiła się tu. I przyszłam z dziećmi, z rodziną, żeby je widziały, tutaj. To nie jest pierwszy raz mi w Oświęcimie, ale pierwszy raz ja przychodzę do marszu. Dla pamięci, dla serca moich zamknąć, bo rodzice już nie żyją. Po 3 kilometrach uroczystość zakończy się przed pomnikiem w byłym obozie w Brzezińce. W tym roku szczególnie upamiętniona będzie 80. rocznica przywiezienia do Auschwitz i eksterminacji 430 tysięcy węgierskich Żydów. Mówił Mariusz Pieśniewski. Czeska policja ostrzega przed oszustami, którzy sprzedają w internecie fałszywe bilety na hokejowe Mistrzostwa Świata. Turniej rozpocznie się w piątek, 10 maja. Zagrają w nim również Polacy. Problem dotyczy głównie meczów rozgrywanych w Pradze z udziałem reprezentacji Czech. Spotkania te cieszą się największym zainteresowaniem i w oficjalnej sprzedaży nie ma już na nie biletów. W sieci pojawiają się jednak ogłoszenia z wejściówkami, często po zawyżonej cenie. Policja wraz z organizatorami mistrzostw ostrzega, że oszuści sprzedają elektroniczny bilet z unikatowym kodem QR nawet kilkudziesięciu osobom. Na trybuny dostanie się tylko ten kibic, który przyjdzie jako pierwszy. W oficjalnej sprzedaży są wciąż dostępne bilety na prawie

dzień mógł już wyjść za chmur. Lecz później nie będziesz pamiętać nic. Lepiej śnić niż obudzić się tu. To wędrówka dusz. Został mi jedynie śmiech, zagłuszył prośby modły w nocy padający deszcz. Nikogo nie obudzi śpiew. Czy nadal myślisz, że to sen? Chciałbyś uwierzyć, że nie mylę się, aby dzień mógł już wyjść za chmur. I choć nie ma ucieczki, to niech nadzieja się tli do utraty tchu. To wędrówka do. Na trójkowym zegarze już kwadrans po 13. Jest z nami Jędrzej Szweda Smok. Dzień dobry. Dobry. Jędrzeja można kojarzyć między innymi z kanału Zagrajnik, ale Jędrzej zajmuje się grami wideo właściwie od dziecka, jest recenzentem gier wideo, więc mamy trochę taki samograjowy, piątkowy temat związany z polską produkcją, która ostatnio podbiła serca wielu graczy. Właściwie no, ten tak zwany peak, czyli ten szczyt, wynosił tyle, że wysokobudżetowe produkcje i wielkie firmy by sobie takich premier życzyły, a Manor Lords zostało zrobione właściwie przez jednego człowieka, to Grzegorz Styczeń, z którym, muszę powiedzieć, próbowaliśmy skontaktować się, ale autor unika mediów i jakoś tak nie chce żyć w świetle reflektorów, woli swój pokój i komputer i po prostu skupienie na tym, co tworzy, a tworzy grę. No właściwie stworzył grę, która jest wybitna pod wieloma względami, bo to nie tylko sukces komercyjny, ale też przy okazji sama historia, sama produkcja, która potrafi wciągnąć. I razem z Jędrzejem będziemy się zastanawiać, czym właśnie Manor Lords zdobył serca graczy. Twoja opinia? No myślę, że przede wszystkim gra zachwyciła tym, że stała się takimi sytercami współczesnymi, którymi nie udało się być tym prawdziwym sytercom. W sensie na papierze to jest po prostu kolejny city builder, jakich ostatnim czasie jest wiele, ponieważ ten gatunek w ciągu ostatnich paru lat przeżywa niesamowity rozkwit i na różne sposoby gracze mogą budować najróżniejsze miasteczka i wioski, czy to w świecie science fiction, czy właśnie fantasy, czy jak w tym przypadku dość taką realistyczną wioskę, bo właściwie Manor Lords jest grą z pogranicza troszkę symulacji w mojej opinii. I mam takie poczucie, że oczywiście jest to kolejny z wielu city builderów, ale właśnie odnosi się w swojej istocie i w takich fundamentalnych mechanikach do tego, za co gracze dawno temu pokochali tę nieco zapomnianą już dzisiaj, ale jak się okazuje nie do końca, serię, czyli Settlers. I takie mam poczucie, że no właśnie, w porównaniu do tej ostatniej części, którą Ubisoft wydał i która wyszła tak sobie, to jest taki balsam dla tych wszystkich fanów tego rodzaju wymagających gier, gdzie jest bardzo dużo takiego mikrozarządzania, gdzie trzeba doglądać różnych małych łańcuchów produkcyjnych, gdzie łatwo jest popełnić jakiś błąd, który potem może okazać się tak naprawdę w tragicznych skutkach po godzinie nawet gry. Okazać się, że pewne błędy totalnie pogrążą naszą dalszą szansę na wygraną. Tym, co jeszcze w tej grze, poza pomysłem i tym, jak odnosi się do klasyków, co zachwyciło graczy w mojej opinii, jest to, jak jest ona wykonana. Tutaj już powiedziałeś, że robiła to jedna osoba. Gdzieś tam wprawdzie na tej liście płat znajduje się więcej nazwisk i faktycznie w kwestii pewnych powiedzmy graficznych rzeczy czy animacji pomagali inni ludzie, ale generalnie za mechanikę odpowiada jedna osoba. I jak na grę tworzoną przez jedną osobę, jest to niesamowicie złożona produkcja, w której naprawdę głębia taktyczna. No wiele innych gier, dużo droższych często, robionych przez większe studia, zupełnie przyćmiewa w mojej opinii. Jest jeszcze jeden element, który pewnie w skali lokalnej pomógł promocji, to serial Netflixa 1670, który też odnosił się do czasów z kolei sarmackich, ale też do posiadania własnych chłopów. Oczywiście było to przedstawione w sposób humorystyczny i widziałem też w tej dyskusji internetowej, pojawiają się memy związane z na przykład hop, hop, hop, z takim zwrotem, odezwaniem się, komunikacją do tych jednostek, którymi się zarządza. City Builder, czyli tworzymy miasto, ale zaczynamy właściwie od małej osady i dopiero te nasze decyzje sprawiają, że mamy szansę zbudować takie wielkie, średniowieczne miasto, a też przy okazji w kontekście zapowiedzi kontynuacji Kingdom Come Deliverance, z kolei czeskiego studia, no to jednak okazuje się, że to średniowiecze i specyfika tego czasu historycznego nadal jest atrakcyjna, nie tylko dla nas, ale również dla młodszych graczy. Tak, ja tutaj bym się jeszcze odniósł. Oczywiście pomijam fakt, że jest tutaj bardzo duży walor, tak mam poczucie dydaktyczne, ponieważ de facto mam poczucie, jakbyśmy budowali tutaj malutki skansen. I tutaj także liczba detali, jakie widzimy, to taką pieczołowitością wykonane są poszczególne domki, chaty raczej powiedzmy, to jak dużo jest animacji, które także są wiarygodne, które wykonują te postacie, to wszystko niesie sobą jakiś walor dydaktyczny. Natomiast odniósłbym się jeszcze do tej trochę może mylącej nazwy City Buildera, bo tak naprawdę w tej grze ostatecznie nie budujemy jeszcze miasta. Ona w tej chwili znajduje się we wczesnym dostępie, więc jeszcze sporo tak naprawdę czeka im rozwoju w dalszej perspektywie, ale tak naprawdę budujemy wioskę. Może być większa wioska, dużo większa wioska, ale dalej nie wychodzi to jeszcze poza granice wioski. I jestem przekonany, że wielu graczy, którzy być może kupili tę grę na tej fali zainteresowania, która przetoczyła się przez cały internet, tak naprawdę być może przytłoczona liczbą mechanik i tym, jak ta naprawdę gra jest trudna i łatwo jest z niej w sumie przegrać, pewnie nie wyjdzie ponad poziom takiej naprawdę malutkiej wioseczki, bo no, i to jeszcze wioseczki, która tak naprawdę, której mieszkańcy mogą poumierać z głodu bardzo szybko, nawet przed pierwszą zimą. Tak, to co jest na pewno ujmujące, to to, że każda z jednostek, która pojawia się na ekranie, ma swoje imię. Także tutaj też zadbano o taką wiarygodność i taką cechę, która jeszcze bardziej utrudnia te nasze wybory. Tak, tak, tak, no bo widzimy, jak gdzieś tam przez nasze błędy i pomyłki mogą umierać faktycznie ludzie, tak, w tej grze, które, gdzie potem my jesteśmy tak naprawdę odpowiedzialni za to. Jako taki władca. Tak jest. Tutaj jeszcze bardzo fajny element, który jest niespotykany w innych grach i który też jestem przekonany gracze zachwycił, to jest to, że jako ten władca możemy zejść do tej wioski i przejść się uliczkami tego naszego małego osioła i jeszcze w bliższej odległości zobaczyć, jak faktycznie to życie naszych mieszkańców wygląda. To też jest taka rzecz, której normalnie w grach nie ma. Jestem przekonany, że też jeszcze daje taki dodatkowy walor, ponieważ grafika tej gry, to też powiem, jak na grę wykonaną przez jedną osobę, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i jednocześnie ta gra działa

Tak, to jest świetny przykład Minecrafta, no, gry, która dzisiaj właściwie stanowi największy, najważniejszy tytuł i to od czasu premiery. Też to była moja pierwsza myśl, jeżeli chodzi o gry tworzone przez jednego człowieka, aczkolwiek wydaje mi się, że ten fenomen tak naprawdę gier indie, no bo to gry indie, czyli gry niezależne, są tworzone w większości przez jedną osobę, rozpoczęła gra Braid. To jest taka już trochę mniej znana platformówka, która bazowała na pomyśle cofania czasu i tak naprawdę po niej, to od niej datuje się tak naprawdę ten moment, w którym twórcy gier na nowo zaczęli widzieć nadzieję w tworzeniu gier w pojedynkę. Później właśnie na tej fali powstał Minecraft, wiele innych produkcji i dzisiaj no, takim najświeższym przykładem jest właśnie Manor Lords. Natomiast myślę, że takie przykłady mogą być bardzo inspirujące. Ja no, tylko dodam jedną rzecz i mogą bardzo ludzi zachęcić, ale ten rynek jest naprawdę trudny. Chciałbym to podkreślić, jak on jest trudny, bo dziennie na samym tylko Steamie pojawia się około 100 gier. Stąd no, bardzo niewielu osobom taki sukces udaje się powtórzyć. Co nie znaczy, że nie zachęcam do tworzenia gier. Oczywiście, na tej liście gier stworzonych przez jedną osobę jest dużo też takich produkcji, które dotykają trudnych problemów, które nie są tylko i wyłącznie rozrywką. Tutaj mam jeszcze taki inny przykład, Papers, Please, czyli właściwie gra o tym, że jest się strażnikiem na granicy. I właściwie należy takim prostym ruchem z perspektywy strażnika, czyli pieczątka w paszporcie lub brak tej pieczątki, gracze decydują o życiu i śmierci właściwie tych osób, które starają się wydostać z kraju rządzonego przez tyrana, więc tworzenie gier przez jedną osobę daje też taką wolność twórczą, właściwie artystyczną, prawda? Że tutaj nie ryzykujemy życiem realnym wielkiego zespołu, czyli nie mamy takiego ciężaru na sobie, a możemy po prostu sami pójść taką własną drogą artystyczną. Tak, to jest ta wolność i dzięki temu powstaje wiele gier, które poruszają najróżniejsze tematy, w tym także dużo więcej takich, powiedzmy, jeszcze trudniejszych, o których tak naprawdę ciężko jest mówić, w tym jakichś chorób psychicznych. Natomiast mimo tego, że te gry, znaczy przede wszystkim mają one olbrzymią wartość i właśnie, ponieważ nie wisi nad takimi twórcami żaden wydawca, ponieważ nie wiążą się z nimi wielkie pieniądze, to można sobie pozwolić na dużo więcej, ale jednocześnie jest zawsze też to ryzyko, że te gry, szczególnie takie projekty robione przez pasjonatów, że one niestety nie trafią w niszę i nie uda im się wybić, bo pośród tych 100 gier, o których mówiłem, które dziennie powstają, tak naprawdę nie jest tak, że wybijają się tylko te dobre i niestety też nie jest tak, że sam fakt zrobienia dobrej gry już gwarantuje, że uda się przebić do świadomości graczy takiej masowej. No jest to taki rynek, powiedzmy, trudny. Ta wolność wiąże się właśnie z tym ryzykiem, że często jak się tworzy własną grę samodzielnie, to robi się za własne pieniądze i też no, troszkę się ryzykuje wtedy własnym majątkiem. Tak? To prawda. No bo czy gra się uda, czy nie? Jeżeli się nie uda, to tak naprawdę zostajemy gdzieś tam z ręką w nocniku. Żeby nie było, totalnie zachęcam wszystkich, bardzo jestem zaangażowany w to, żeby zachęcać ludzi do tworzenia gier. Nigdy jeszcze nie było to tak proste. I niezależnie od tego, jakie się z tym wiąże ryzyko, to myślę, że przykład Manor Lords i właśnie także Minecrafta i tych paru jeszcze innych produkcji, jakie tu przytoczyliśmy, powinien być inspirujący dla młodych ludzi. I tutaj też jest rola twórców. Na przykład ty za pośrednictwem swojego kanału też możesz zainteresować taką produkcją innych graczy, która ci się spodoba, prawda? Więc jeżeli ktoś tworzy grę, zawsze może szukać też tego kontaktu i sposobu na promocję, przebicia się również wśród youtuberów na przykład. A wracając do Grzegorza Stycznia, no to też szukając informacji na jego temat, to zawodowo zajmował się produkcją materiałów wideo na zlecenie, a tworzenie gier początkowo traktował jedynie jako hobby. No i faktycznie to hobby zmieniło życie tego autora, no bo wykonał taką sztukę, która przebiła się i mamy tutaj sukces. Warto jeszcze wytłumaczyć, na czym polega hasło wczesny dostęp, bo gra jest żywym organizmem. Tak, wczesny dostęp, czyli gra, która jest udostępniona już do sprzedaży i którą można kupić w tym wypadku w trochę niższej cenie niż tej, która będzie miała miejsce już niedługo. Natomiast wiąże się to z tym i trzeba się z tym liczyć, że taka gra nie jest dokończona, czyli gracze będą natykać się na błędy, czasami nawet dość poważne. Ja miałem tego pecha, że parę takich mechanik uniemożliwiło mi ukończenie mojej pierwszej produkcji. Jednocześnie jednak mamy takie poczucie, będąc tymi graczami, że nasze uwagi, jakie zgłosimy, mogą wpłynąć na ostateczny kształt gry, kiedy ta już będzie gotowa. Kiedy ona będzie gotowa, tak naprawdę bardzo często w przypadku wczesnego dostępu nie wiadomo. Czasami twórcy mają bardzo ścisły grafik, którego się trzymają i zapowiadają odgórnie, że gra będzie skończona na przykład za rok i wtedy pojawia się tak zwana roadmapa, czyli taka lista punktów, jakie będą odhaczane do momentu, kiedy gra będzie skończona. W tym przypadku akurat czegoś takiego nie ma, też pewnie dlatego, że Manowlowcy stworzone przez jednego człowieka, Grzegorz Styczeń jest jeden, ponoć ma i już zatrudnia kolejne osoby, które mają mu pomagać w rozwoju, ale tak naprawdę być może nawet jest to lepsze dla graczy o tyle, że to, w jakim kierunku gra ostatecznie pójdzie, nie jest jeszcze zadecydowane. Tak jak powiedziałeś, jest to żywy organizm. Pod wieloma względami może wyewoluować zupełnie nawet dla twórcy jeszcze w tym momencie nieznanych kierunkach. No i w takim razie będziemy się przyglądać sprawie. Pewnie kolejne dodatki są szykowane. Ja słyszałem właśnie o tym, że gra będzie ewoluować w stronę tych miast, czyli tworzenie różnych nowych obiektów, które będzie możliwe. Te nowe obiekty zostaną dodane, ale co tam faktycznie wydarzy się na końcu tej przygody, to też jest niewiadoma i to też jest ciekawe i dlatego gry wideo są takim pasjonującym tematem. Jędrzej Szweda-Smok, recenzent gier wideo i autor kanału Zagrajnik, był gościem Trójki. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie. A przed nami Mysłowic. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Daję cały czas, tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Strach. Ty dobrą radę masz. Dziurę w drzwiach publikuję wszystko. Zobacz to ja. Strach. Po cichu wpadam w złość. Już nie mogę dłużej patrzeć i stać. Szukam słów, by wykrzyczeć wszystko. Nie lubię was. Program Trzeci Polskiego Radia. Wreckage, czyli kolejna piosenka formacji Pearl Jam, która promuje Dark Matter, najnowszy, 12 studyjny album tego amerykańskiego zespołu. Fajny film. Piotr Stasik to ceniony dokumentalista, a od kilku lat również autor filmów fabularnych. Na brak nowych pomysłów absolutnie nie narzeka, choć największą inspirację dla swojego nowego dokumentu znalazł na TikToku. Z Piotrem Stasikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przez całe lata robiłeś filmy dokumentalne, potem były próby fabularne, Ćmy, całkiem niedawno film dla kosmitów. A o czym myślisz teraz, co dalej? Czy porzuciłeś już kino dokumentalne? Chyba nie. Nie porzuciłem filmu dokumentalnego. Zresztą dla mnie zawsze ta granica była trudna do określenia i w moich ostatnich filmach dokumentalnych było bardzo dużo kreacji i dlatego tak naprawdę postanowiłem następne swoje filmy nazwać fabularnymi. A teraz mam niestety aż 13 projektów. Nie za dużo? Za dużo. I nawet sobie zrobiłem diagnozę ADHD i mi wyszło, że mam ADHD, więc jest usprawiedliwienie. Ale myślę, że wcześniej miałem taką sytuację, że miałem filmy na zakładkę, więc jakoś tak to mi przechodziło po prostu, że się skupiałem na jednym. Drugi już tam powoli wyrastał. No a teraz zrobiłem sobie taką przerwę i nagle właśnie jest 13 projektów. Na przykład chcę zrobić film o Leonardzie da Vinci. Chcę zrobić film o Kazimierzu Pruszyńskim, czyli wynalazcy kamery, prawdopodobnie pierwszej na świecie, przed braćmi Lumière. To już myślałeś o tym parę lat temu, jak pamiętam. I nawet film dla kosmitów, to miał być film o Pruszyńskim, ale został zmieniony przez to, że była pandemia, przez to, że wybuchły wojny i stwierdziłem, że są ważniejsze rzeczy do opowiadania. No i tych projektów mam 13, także trudno mi jest nawet, co tam jeszcze jest. Czemu masz 13? Czy myślisz po prostu o jakiejś serii dokumentalnej, czy to są odrębne tematy? Nie, to są zupełnie różne filmy. Na przykład przez ostatni rok śledziłem TikToka i nagrywałem filmy. Sam nagrywałeś filmy na TikToka? Sam nagrywałem filmy na TikToka, nawet można reżyserować filmy, które się dzieją przez TikToka, a chodzi głównie o live'y, czyli to, że ludzie po prostu streamują swoje życie. I ja się czułem, nagrywając z ekranu mojego telefonu to, co ludzie tam przesyłali, jakbym miał, nie wiem, 50 kamer w całej Polsce i tylko się przerzucałem i patrzyłem, gdzie jest coś ciekawego. No i mam nagrane 1000 godzin materiału. Nie wiem, co z tym zrobić. Zadzwoniłem ostatnio do Doroty Bardenszkiewicz, z którą montuję filmy. I ona powiedziała, no tego się nie da obejrzeć, to chyba trzeba wylosować, więc może wynajdziemy przy okazji nową metodę montażu. Aha, czyli myślisz o takim też projekcie, który byłby na przykład złożony z wielu różnych sekwencji właśnie z TikToka, tak? Tylko nagrane live'y z TikToka, relacje ludzi, którzy nagrywają swoje życie od urodzenia aż do śmierci. Mam nagraną ciążę, samego momentu narodzin jeszcze nie i mam prawie śmierć. No i mam wszystkie rzeczy, które się dzieją między. To znaczy zakochania się, rozwody, kłótnie, wychowanie dzieciaków, śniadania. Ludzie nagrywają nawet jak śpią. Całe życie nagrywają, więc myślę, że to też będzie taki film o tym, jak ludzie spędzają czas w internecie, ale też myślę, że to może być taki zupełnie nowy rodzaj filmu, że być może, że w przyszłości będziemy mogli tak kręcić filmy. Jak oceniasz to zjawisko jako reżyser filmowy? No bo z tego wniosek, że dożyliśmy czasów, że już nie trzeba przynajmniej w niektórych wypadkach zatrudniać aktorów, czy szukać bohaterów filmu dokumentalnego, bo wszystko znajdziemy w sieci i jest to tak wielki materiał, że naprawdę jest z czego wybierać, jest z czego korzystać. No jeżeli będzie przyrastać liczba osób, które korzystają z mediów społecznościowych, coraz więcej rzeczy wrzucają do internetu i jak sobie myślałem, nagrywając niektóre sceny, na przykład takiej domowej kłótni, w której ojciec przyznaje się do tego żonie, że chciał popełnić samobójstwo, tak bardzo źle się czuje i to się wszystko dzieje na żywo, to pomyślałem sobie, ile ja czasu musiałbym spędzić, żeby przyzwyczaić tych bohaterów, jeszcze być przy tej scenie, a jeszcze miałbym prawdopodobnie wyrzuty sumienia, że może doprowadziłem do tej sytuacji, a tutaj mam czyste sumienie. Po prostu ta sytuacja się stała tylko i wyłącznie z ich potrzeby. Oczywiście, że wyzwolicielem było to, że wiedzą, że ktoś ich obserwuje, więc najwyraźniej byli im potrzebni ci widzowie, czyli tak naprawdę bardzo często ten TikTok jest dla nich formą takiej terapii. To, że ktoś widzi to, że może skomentować. Więc ja w tym TikToku TikToku nie widzę tylko złych rzeczy. Oczywiście, że on nam odbiera mnóstwo czasu, zajmuje nas miałkimi rzeczami bardzo. Wydaje nam się, że uciekamy od naszej samotności, tak naprawdę wpędzamy się w jeszcze większą samotność, ale myślę, że tam bardzo dużo też można znaleźć takich głębokich i mocnych przeżyć. Czyli z tego wniosek, że planów masz dużo, pewnie na całe lata. Sądzisz, że ten film o TikToku ma szansę zaistnieć jako jeden z pierwszych, jako jeden z kolejnych twoich filmów? Materiał już mam, więc chcę się tu jak najszybciej zabrać do montażu i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie można go zobaczyć. A z reżyserem Piotrem Stasikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film wraca już jutro.